إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، كموجب وبرنامج ambao tulikwenda nayo leo ilikuwa nizamu ya Sheikh Abu Salfik Sabri Mzee leo pamoja na kesho, lakini kwa bahati nzuri bahati mbaya amepata udhuru wa maradhi. Maradhi shwaya khafif yamemzuia asiweze kuja kutoa mawaidha yake hapa leo na kesho, vile vile hatoweza. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba ili kuziba nafasi hii pasiwe patupu, mimi nikaona niichukue na nikamwomba ruksa yeye, lakini tukakubaliana na Sheikh Abu Salfik. Zamu yangu ya siku ya Jumanne na Jumatano ya Ramadhani ya 11 na 12 atakuja kukava yeye, atakuwa inshallah ameshapona katika maradhi ambayo yanomkabili. Kwa hiyo nafikiri kuniona kwangu hapa basi kutokana na dharura hiyo ambayo nilieleza. Kwa hiyo tutapata fursa ya kuendelea na darasa letu tulisimamia jana, kwamba wanazuoni wametuelekeza tusichukue elimu kwa aljuhal, wajinga. Hii ni sampo ya kwanza. Leo tutaangalia aina ya pili, watu ambao hairuhusiwi kusoma kwao kwa mujibu wa manhaj ya salafu saleh. Wa mimman la yukhadhu anhu al-ilm, na katika wale ambao haichukuliwi kutoka kwao elimu, yani hapasomwi kwa wao, ni al-majhul. Al-majhul ni nani? Majhul, majhul ni kama al-Fasiri ibn Dr. Bazamol hafidhahullah katika kitabu chake anasema, huwa kullu man tasaddara al-ifadata an-nas wa la yu'rafu halahu min jihati al-ilm, ni yoyote yule ambaye alikuwa tasaddara ameriza akawa aonekana kwamba ni shekhe na watu wafaidika kwake, watu wengi wakawa wanamsikiliza, alimradi inapatikaniwa faida kwa watu. Lakini wala yuarafu hali, hali yake haijulikani. Tukisema hali sio hali ya kiafya, hali yake haijulikani, ambayo hii hali atakuja kumfafanua Imam Malik katika sentensi ifuatayo. Kwa hiyo mtu yule ambaye hajulikani hali yake min jihati al-ilm, kwa upande wa kielimu, ajulikana na saba yake kwamba fulani bin fulani bin fulani, na kabila lake, kazaliwa safu za fulani, kazaliwa mwaka gani, ana umri gani, hii inajulikana. Lakini min jihati al-ilm, katika upande wa kielimu, sasa mbona hajulikani? Sasa huyu anaitwa majhul. Kwa maana hiyo wanazuoni wanatuelekeza, na kwa mujibu wa kauli ya Imam Muhammad bin Sirin ni kwamba hii elimu ni dini, inna hadha ilmu dini fandhur amman ta'khudhuna dinakum, kwa hivyo angalieni wapi mnaichukua dini yenu, yani mnasoma wapi dini yenu. Sasa hairuhusi kusoma kwa mtu ambaye alikuwa ni unknown, yani unknown katika min jihati al-ilm, katika upande wa kielimu, au katika lugha nyingine tunasema kwamba ni mtu ambaye CV yake haijulikani, kila watu wakipekura haijulikani. Akasema Imam Malik ya kwamba la tahmilu alilma, msibebe elimu, kwa maana msisome, msichukue elimu, amman, kutoka kwa yule ambaye lam yu'rafu bitalabi, hakujulikani kusoma kwake vipi. Lam yu'rafu bitalabi, kwamba amesoma vipi katika hali ambayo je usomaji wake umekuwa ni usomaji wa kusema kwamba mtu asoma ili aweze kupasi mtihani na baadaye anapata certificate au shahada katika daraja mumtaz. Sasa bitalabi, yani usomaji wake haujulikani amesoma vipi, msichukue elimu kwa mtu kama huyo. Akasema tena Imam Malik, wa mujalasatuhu ahlul ilm, msichukue msisome elimu kwa mtu ambaye haujulikani kule amekaa na mashekhe vipi, bimaana amesoma kwa mashekhe wapi na wapi na wapi na wapi. Kwa mambo haya ndiyo ambayo vigezo vya kuangalia mtu anapotaka kwenda kusoma elimu ya dini, kumwangalia msomeshaji katika vigezo hivi, kwamba amesoma wapi, amesoma kwa nani. Pakisema mujalasatu ahlul ilm, cha kusudiwa ni mashekhe zake ni akina nani. Fulani nasomesha darasa la kwani kasoma kwa nani? Kasoma kwa shafu fulani fulani fulani fulani, kasoma kwa fulani fulani fulani. Sasa ukijua hivi, ndivyo ambavyo sasa utaweza kupata nani wa kusoma kwa hayo. Na vile vile pakizungumza mujalasatu ahlul ilm, au katika yu'bi talabi, na kusudiwa sio mashekhe tu, ukasoma kwa shekhe gani, lakini vile vile inachukuliwa ile usema geographical position, amesoma wapi, nchi gani, eneo gani, markaz gani. Ni kuna vitu viwili tofauti, ndugu zangu wa Islam, katika hili mambo ya geographical position. Tuchukulie, nakupa mfano mdogo tu, kwamba kuna watu wawili, mmoja ambao wote ndio mashekhe tuseme wanasomesha na hivi, mmoja tukimuuliza au pakiulizwa, huyu bwana amesoma, unafahamu pale Loliondo, pale Loliondo kule kikombe cha babu, ndio kule kule, na mwingine amesoma Zanzibari, amesoma Pongwe Tanga, amesoma, we wapi inakuklik, alosoma Loliondo au alosoma Zanzibar au alosoma markazi Ibn Taymiyyah Tumpango? Kwa hiyo hivi ndivyo vipimo vya kutaka kutazama kwamba huyu mtu kasoma sehemu gani. Inameta sana swala hili, ndugu zangu wa Islam. Haiwezekani mtu akaja kwa akawa shekhe baada ya kumfuatilia CV zake na katika hali yake, naomba bwana huyu amesoma USA. USA, bwana mbona hivyo bwana, hii dini na vigezo vyake. Yani mtu kasoma USA aje tusomesha dini? Haya, huyu alosoma Madina katika Jamia Islamia, huyu kasoma Jamia Islamia, na huyu kasoma USA. Naam, huyu alosoma Madina katika Madina Islamic University, huyu tike, Wahindi wanasema tike, lakini huyu mtabidi kwanza huyu tumweke pembeni. Kwa hiyo usichukue elimu tu, unavamia watu wana vilemba vikubwa, watu ana pengine mtu ana ndevu kubwa, pengine mtu ana majina yote kamaliza, si profesa au si nani, lakini inabidi utazame huyu, kwani kasoma kwa nani, kwa shekhe gani, nchi gani, chuo gani. Hii ndiyo manhaji ya salafu saleh. Haiwezekani ikawa dini hii, ndugu zangu wa Islam, ni jalala, ikawa kila mtu tu basi aingia katika dini akawa shekhe akasomesha au akashika katika sehemu za madaraka maeneo katika masala ya dini. Mara nyingi watu katika mji huu wa Dar es Salaam, anaposhindwa mtu maisha katika maisha ya huko, basi ndio anarudi sasa anakuwa mtu wa dini. Ameshindwa katika mambo ya michezo, ameshindwa katika mambo ya siasa, ameshindwa katika mambo ya lahwi mbalimbali ya makamari na nini, anarudi anataka awe kiongozi msikitini. Nakumbuka mwaka mmoja kuna bwana mmoja anaitwa alikuwa zamani inaitwa Fat Ndolanga, Ndo langa Fatri kwa alipopigwa na chini ataka uongozi katika msikiti. Alipigwa ngumi moja meno sika mali toka. Sasa dini haivi hivi, basi mtu tuaje tu tusome kwake, lazima tuweze kujua CV yake. Kwa hiyo wasema kwamba usichukue elimu kwa mtu ambaye alokuwa hajulikani kasoma wapi CV yake katika upande wa dini. Na hili ndugu zangu wa Islam tunatoa nasaha, hasa kwa siku zetu za sasa. Watu wengi wanachukua elimu zao kwa kutumia hizi viselula. Basi kamuona mtu tushekhe anazungumza, basi afutika naye na anamfuatilia. Lakini je, unajua huyu ni amesoma wapi? Amesoma kwa nani? Basi tu bwana huyu bonge la shekhe umemsikia huyu bonge la shekhe. Hapana, manhaji salafu sale haiwe hivyo. Hatuwezekani kwamba kila mtu aliyokuweko katika hizi yani media tukamuona kama ni shekhe. Na sasa hivi imekuwa ni moja katika madhara makubwa kabisa, kila mtu yuko online TV. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi anarusha mtu. Kwa hivyo mashekhe tutakuwa wangapi huko? Kwa hivyo mtu haruhusiwi kuchukua elimu kwa al-majhul. Al-majhul ni mtu ambaye alokuwa hajulikani CV yake ya kielimu. Sasa leo hapa mimi nitatoa mfano mmoja tu ili tujue kwamba vipi salafu saleh walikuwa wana ile hali ambayo wasoma kwa nani na nani. Na ndiyo maana ikawa sisi leo tumeipata elimu katika hali ya usafi kabisa, kutokana na wao walikuwa na manhaji kama hii ninayoelezea. Tutatoa mfano mdogo sana wa Imam At-Tirmidhi katika kitabu ambacho tunaenda nacho sasa hivi hapa katika msikiti wetu huu, kinaitwa Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Kwa wale ambao walohudhuria mwanzo kabisa tuliposoma, tulisoma biography ya Imam At-Tirmidhi. Ni mfano tu ili uwe broad minded kuhusu masala hili. Usichukue elimu kwa mtu ambaye humjui kasoma wapi, shekhi wake nani na chanzo chake. Imam Tirmidhi ni imam ambaye jina lake hasa ni Abu Isa Muhammad bin Isa Saurat bin Musa ibn Dhihaq As-Sulami At-Tirmidhi Ad-Darir. Neno Ad-Darir kwa maana katika uhai wake mwisho Imam Tirmidhi alikuwa kipofu. Pamoja na juhudi zote hizo alizozifanya, basi mwisho alimalizia uhai wake akiwa katika hali hana macho. Na amezaliwa katika mji huo unaitwa At-Tirmidhi. Naam. Alianza kusoma yani katika hali ambayo alikulia nashaa. Alikulia Imam Tirmidhi fi talabil ilmi, katika kusoma. Na hii ni moja katika jambo la muhimu kabisa. Elimu ya dini ni kwamba mtu awe shekhe wa kutegemewa, akuwe katika yani kwa maana ana grow up na elimu ile, anakwenda nayo. Mfano kusoma Imam Shafi miaka 7 shahifadhi Qur'an, anakwenda. Hivi ndivyo inavyotakikana elimu ya dini katika hali kama hii. Haiwezekani kama tulivyosema jana, ikawa mtu hakukulia katika elimu ya dini, kakulia katika elimu ya sekula, amekwenda mpaka amechukua degree ya kawasi doctor, kama tulivyomtaja jana Dr. Zakir Naik. Yule ni doctor surgery, ni mpasuaji. Sasa kama una busha lako anakupasua, baadaye ndo akaibuka naambua kwamba huyu ni sheikh. Kisha Imam Tirmidhi warahala ila alulamai liyakhudha anhum alilm, akasafiri kuwafuata wanazuoni kwa ajili ya kusoma. Moja katika ajenda kubwa ya kusoma ni mtu aisafirie elimu. Naam, elimu hizi ambazo za sasa za online. Twende. Anasema fakadirahala amesafiri Imam Tirmidhi ila Khurasan, katika mji wa Khurasan ambao huu uko katika mkoa wa Northeast province ya Iran, wal Iraq. Kisha akaenda Iraq, wal Haramain, na akaenda miji mitukufu miwili Makka na mji wa Makka na Madina. Wabakia muda tantawila, na hapo tendo akabakia muda mrefu katika hali ya kusoma. Wahuwa tilmidhu, ni mwanafunzi alikuwa na wanani al-imamu wa al-muhadithaini, alikuwa katika maimamu wa hadithi wawili, basi imamu al-Bukhari. Imam Tirmidhi alisoma kwa imamu Bukhari. وتأثر به أشد تأثر ولا سيما في فقه الحديث وناظره تشرف. ومن أبرز مشايخه نميونغون ومشيخ زكي وقوبو إليكوان قتيبة بن سعيد وإسحاق بن رهية وأبو كريب ومسلم بن حجاج النيسابوري. وإلى مانا إمام مسلم إمام ترمذي vile vile alisoma kwa Imamu Muslim, na vile vile mwanafunzi wake mwalimu wake mkubwa alikuwa Imamu Abu Daudi As-Sajastani na waghairuhum kathirun. Sasa hichi kipande kidogo tu kinakuonesha kwamba naam, huyu amesoma. Lakini usomaji ambao tunokuwa nao leo wa usomaji huu tunasema usomaji wa reja reja, kwamba mtu kasema si hapa si kasoma hapa kasoma hapa, lakini alosoma kwao na kwa si watu ambao thika, na hii vile vile ina athari katika hiyo. Kwa hivyo ni vizuri wafahamu watu manhaji salafu swale, inataka mtu anapotaka kwenda kusoma achague shekhe ambaye alokuwa thika, ni shekhe ambaye anakubalika na anafahamika uwezo wake wa kielimu katika hali kama hiyo. Usikubali tu kwamba kila mtu akujia mbele yake akakutolea aya na hadithi ikawa ni sheikh, bali unafuata kwa maana unajaribu kufanya research kwamba je, huyu kasoma wapi. Inawezekana ikawa mtu kasoma Sudan. Sudan kitu kikubwa ambacho mtu anaweza kakiona hata kasoma Sudan bwana. Sasa ukipekura Sudan, ima Sudan mtu atarudi atakuwa sufi au atarudi atakuwa ni mwanaharakati, mtu wa falsafa ana mtu kama hivi, basi tofauti na mtu ambaye alikwenda kusoma mamlaka. Kwa hiyo hii ni nukta muhimu kabisa katika masuala haya ya mtu anapotaka kusoma, basi asichukue elimu kwa al-majhul, hafahamiki. Na wewe vile vile una haki ya kupekura kwamba huyu anotuambia kwani yeye kasoma wapi? Fuatilia kasoma wapi huyu, mbona anatubabaisha? Sasa hii ni hali ambayo nafikiri uwanja uko wazi. Jambo la mwisho kwa leo ni wanasema wanazuoni, tusichukue elimu katika watu ambao hairuhusiki kuchukua elimu kwao, ni ahlu ra'yi almujarrad ala dalil, yani ni watu wale ambao walikuwa na rai typically, rai hizo hazina dalili yoyote. Bas Umar bin Khattab alisikikana akasema, inna ashaba ar-ra'i a'da'u sunna, ama hakika watu wa rai kila kitu mtu anakiweka katika mizani ya akili yake, hawa ni maadui wa sunna. Kivipi? Kwamba sunna, hadithi inasema hivi, aya inasema hivi, halafu yeye anataka kutumia akili yake iwe ndio kigezo cha mwisho. Unaojua bwana, na hasa hawa wasomi ambao wanasoma sekula, wanataka kuhamisha usekula wanauleta katika dini, jambo ambalo ni wrong concepts. Kwamba zile inasema digiri zake, diploma zake na nini zake anataka kuzihamishia huku. Unajua bwana, you know ukikompare hivi na hivi, basi inakuwa rai zinakwenda nyingi. Ukimwona mtu sana na hivyo bwana, mashekhe wanasema usije ukachukua elimu kutoka kwao. Na mazehe wakazungumza mambo mengi, mfano Umar bin Khattab akasema, attaqwa ittaqu ar-ra'i fi dinikum, ogopeni sana rai katika dini yenu. Rai zikiwa nyingi, basi lazima mwisho sunna au mwenendo mzima manhaji salafi unakuwa unabadilika kabisa. Na ndio maana katika hadithi mashuhuri ya Ali bin Abi Talib katika suala la masu ala al-khuffaini aliposema, law kana dini bir-ra'i lakana asfala al-khuffi awla bil-mas'i min a'lahu, law kama dini inakwenda kwa rai, basi ingelikuwa kupangusa khufu huku chini huku ni bora zaidi kuliko juu. Lakini anasema laqad ra'aitu, nimemwona kwa jicho langu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akipaka hofu juu, akipaka juu ya hofu zake. Sasa angalia sasa, kama ingelikuwa dini akwenda kwa rai, basi chini mtu ndo anakukanyagia, lakini Mtume amepangusa juu, hakupangusa chini. Kwa hivyo siku zote inatakikana dini katika hali ambayo kama alivyosema Ata, laysa ad-din bir-ra'i walakinahu as-sam'u, as-sam'u yani kwa maana aya imethibiti, hadithi imethibiti, watu wanakwenda kuitekeleza, na sio tena ndani yake kutia comments nyingi, ikawa katika hali ambayo zile comments ati ndizo zinazokuwa kuja kufinalize hadithi hizi au aya hizi. Mfano ukifuatilia hizi mtandao, hii ogopa sana, panaweza kupatokolewa aya, hadithi na vitu vingine kama hivyo, lakini comments zikaja za upuzi, mwingine anatukana tu matusi na nini, ujui kitu wewe. Sasa mtu anakuja anafinalize kwamba ah, umeona comments nyingi zinamponda yule sheikh, unaona kazi, yani sheikh akasema aya na hadithi, lakini mtu anafanya conclusion ya nini ya comments. Sasa dini haiendi hivi, kwamba mtu kuangalia, yani kutazama rai za watu, ni kwamba angalie dalili ya hoja ya kitabu na sunna katika hali kama hii. Almuhimu, nafikiri kwa leo tutasimamia hapa, tutaendelea insha Allah kesho kumalizia katika baadhi ya watu ambao hatutakiwi kuchukua elimu kwao. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.